Także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek 14 lipca, minęła 21. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Premier Mateusz Morawiecki powtórzył, że jest zwolennikiem kary śmierci. Był pytany o nowe przepisy mające wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. Prawie wszyscy rosyjscy żołnierze zostali wycofani z Białorusi. Jeszcze niedawno było ich 2000. W Londynie rozpoczyna się cykl słynnych koncertów Proms. Nie ma wystarczającej kary dla bandytów krzywdzących dzieci, mówił w Łobzie premier Mateusz Morawiecki, pytany o uchwaloną wczoraj przez Sejm ustawę o ochronie małoletnich, zwaną ustawą Kamilka. Chodzi o 8-latka z Częstochowy, który zmarł w maju po skatowaniu przez ojczyma. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że przepisy wzmacniają pozycję rodziny i samych dzieci. Przemoc domowa jest czymś okrutnym, bo dom musi być ciepłym, cichym schronieniem dla wszystkich dzieci. Jeżeli jest czymś odwrotnym, to wyobraźmy sobie, jaki to jest dramat, jaki to jest tragizm. Natomiast my reagujemy bardzo konkretnie. Zaostrzamy również nasze kodeksy. Przypomnę, szanowni państwo, liberałowie, bo też nazwa na to wskazuje, oni zwykle łagodzą kodeksy karne. Tak było w latach 90. Tak było później również. Łagodzili kodeksy karne. Strzeżcie się tutaj tych, którzy łagodzą kodeksy karne. Osobiście jestem za przywróceniem kary śmierci również dla takich bandytów, dla takich zbrodniarzy. Widzę, że państwo również. Premier mówił tak również w maju, dodając później, że w dzisiejszych czasach kara śmierci jest niemożliwa do zastosowania. Nowelizacja przewiduje m.in. obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd w postępowaniu w sprawach rodzinnych, a także prowadzenie przez specjalny zespół analizy przypadków krzywdzenia dzieci, tak aby można było poprawiać procedury. Polska złożyła pierwszą skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącą jednego z dokumentów w ramach pakietu Fit for 55, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Chodzi o użytkowanie gruntów i leśnictwo. W tym wniosku wskazujemy, że rozporządzenie przyjęto na błędnej podstawie prawnej, dodatkowo naruszając kompetencje państw członkowskich, ingerując w sposób prowadzenia gospodarki leśnej, pomimo braku kompetencji Unii Europejskiej w tym zakresie, napisała na Twitterze szefowa resortu klimatu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której uczniowie czwartych klas podstawówek dostaną laptopy, a nauczyciele bony na zakup takiego sprzętu, poinformowała Kancelaria Głowy Państwa. Komputery zgodnie z ustawą mają trafić do gmin do końca września. Władze Ukrainy poinformowały, że z Białorusi został wycofany prawie cały rosyjski personel wojskowy. Nie widzimy, by po drugiej stronie granicy wróg miał ugrupowanie, które mogłoby przeprowadzić wtargnięcie na terytorium Ukrainy, powiedział rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko. Na szczęście zmniejszyła się liczba żołnierzy rosyjskich, którzy przebywali na terytorium Białorusi. Byli oni zaangażowani w szkolenia i przebywali na białoruskich poligonach. Jeszcze niedawno odnotowywaliśmy około 2000 wojskowych, ale w chwili obecnej odbyła się kolejna rotacja i praktycznie wszyscy rosyjscy wojskowi zostali wyprowadzeni z Białorusi. Rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej zastrzegł, że nie można wykluczyć powrotu rosyjskich żołnierzy na Białoruś w ramach kolejnej rotacji. W Londynie rozpoczyna się cykl słynnych promenadowych koncertów. Proms mają korzenie jeszcze w czasach wiktoriańskich. Chopin? Vivaldi? Ale także wieczór poświęcony muzyce z Odysei Kosmicznej Kubricka. Jak zawsze duża różnorodność, ponad 70 koncertów aż do 9 września. Na początek Let There Be Light, niech stanie się światło, ukraińskiej kompozytorki Bohdany Frolyak. Ale Promsy to nie tylko Londyn, koncerty promenadowe zawitają też na północ Anglii, do Gateshead, a także do Irlandii Północnej, do Derry, Londonderry. Finał The Last Night of the Proms poprowadzi Marin Alsop, dyrektor artystyczna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Już prawie wszystko wiadomo. W niedzielnym finale Wimbledonu zagrają Nowak Dżokowicz i Carlos Alcaraz. Serb pokonał Włocha Janika Zinera 6-4 i 7-6. Hiszpan natomiast bez skrupułów odesłał do domu Daniła Miedwiediewa w trzech setach zakończonych tym samym wynikiem 6-3. Początek finału o godzinie 15. Jutro o tej samej godzinie o Wielkiego Szlema w Londynie zagrają Ons Jabeur z Tunezji i Czeszka Marketa Wondrouszowa. A teraz już wydarzenie dnia i spektakularny sukces Michała Kwiatkowskiego w Tour de France. Po raz drugi w karierze wygrał etap podczas Wielkiej Pętli, ale dziś dokonał tego w sposób wybitny, pokazując mistrzowską klasę, uciekając przez większą część 13 etapu, by wybić rywalom pomysł na wygrywanie na ostatnim 17-kilometrowym podjeździe pod Grand Colombert. Można powiedzieć, że do trzech razy sztuka, bo już dwa razy walczyło etapowe zwycięstwo podczas tej edycji Tour de France, a wygrał dziś, w dniu szczególnym dla Francuzów, w dniu Bastylii. Jak mawiają kolarze, pokazał niesamowitą nogę, mówi dziennikarz TVP Sport, znawca kolarstwa Sebastian Parfianowicz. Michał przygotowywał się do tego Tour de France wyjątkowo długo, chyba najdłużej w karierze. Ostatni obóz trwał 42 dni. Zazwyczaj takie obozy to jest 20 dni, 20 kilka. Najpierw zrobił obóz z teamem, a potem sam kończył go na Majorce. 42 dni wspinania się po górach, 42 dni tempówek, 42 dni bardzo, bardzo ciężkich treningów. Robi to wrażenie. Fantastycznie przebiega walka o przewodnictwo w klasyfikacji generalnej Wielkiej Pętli. Liderem pozostaje broniący tytuł Duńczyk Jonas Vingegaard, ale po ostatnim ataku wicelider Tadej Pogacar zbliżył się do posiadacza żółtej koszulki już tylko na 9 sekund. Jutro peleton wjeżdża w Alpy. Zespół Roberta Lewandowskiego, FC Barcelona oraz Manchester United zostały ukarane za naruszenie przepisów finansowego fair play. Według UEFA Duma Katalonii będzie musiała zapłacić 500 000 euro, a Czerwone Diabły 300 tysięcy. Blaugranę ukarano za błędne zgłoszenie zysków ze zdobycia wartości niematerialnych za ubiegły rok, natomiast klub z Old Trafford został ukarany za niewielkie deficyty progu rentowności, cokolwiek to znaczy. I jeszcze informacja żeglarska. Maja Dębowska, Anna Śliwka i Karolina Skowrońska zostały mistrzyniami świata w klasie mikrocruiser, mówi sterniczka żeńskiej załogi Maja Dębowska. Jak analizuję wszystkie te wyścigi, to można powiedzieć, że nie popełniłyśmy prawie, może nie wiem, czy w ogóle nie popełniłyśmy żadnych błędów, ale na pewno nie jakichś takich znaczących. Bo oprócz tych wyścigów, które są oficjalnie, że tak powiem, w wynikach, odbyło się ich generalnie więcej, tylko zostały przerwane. Część w miarę szybko, ale był też taki wyścig, który był całkiem długi i który nam szedł no, naprawdę wybitnie. Byłyśmy wtedy piąte czy szóste w generalce, przed nami były tylko 4 czy właśnie 5 łódek proto, nie było ani jednego racera. Regaty na Traunze w Austrii były zdominowane przez słabe wiatry. Sport w Trójce wróci dziś jeszcze za 2 godziny. Noc bez deszczu, termometry pokażą 14-16 stopni, jutro dużo słońca i bardzo wysokie temperatury od 27 stopni na krańcach wschodnich przez 31 nad morzem i w centrum do 35 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk,

A zaczęło się tak lirycznie. Greta Van Fleet to z 7 na 6. I ponownie także wzrost. Jesteśmy przy miejscu 5. Właśnie z 8 na 5. Riverside teraz w trójce. Riverside na miejscu 5. Proszę Państwa, pniemy się do góry, krok po kroku oczywiście. Przed nami także będą nowości. Dwie. Jedna w zestawieniu, druga spoza zupełnie zestawienia, jeśli chodzi o naszego gościa i współprowadzącego, Janka Majewskiego. Kolejny utwór przed nami. Ponownie Daria ze Śląska. Wszystko się dzieje. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Daria ze Śląska na miejscu czwartym. No i proszę Państwa, były ćwiczenia wokalne, było rozśpiewanie, rozegranie także, strojenie instrumentów. Janek przedstawi nam zupełnie nowy materiał ze swojej płyty, która pojawi się jesienią. Janku, jesteś gotowy? Proszę bardzo, stroimy instrumenty i możesz grać. Proszę bardzo. Zapraszam. Piosenka Ile jestem wart? Chciałbym cofnąć czas, by mogło znowu być jak kiedyś. Pierwsze w życiu ślady nart pod niczym nieskażonym niebem. Przez balkon park wydawał lasem się największym. Sucho uchodziło mi bycie niegrzecznym i wcale nie musiałem udowadniać, że coś jestem wart. Ile jestem wart, kiedy trofeum lśni? Czy wciąż taki sam, gdy zatrzasnę? zamaskujesz drzwi. Ile jestem wart, żeby móc stać się kimś, kto da odpowiedź mi. Skurczył trochę się mój las i wszystkie jego tajemnice. Już nie dostrzegam gwiazd, uciekło całe ze mnie życie. Każdy patrzy mi na twarz, ale nie w serce. Ważniejsze stało się, czym jeżdżę, niż kim jestem. I ciągle muszę udowadniać komuś, że coś jestem wart. Ile jestem wart, kiedy trofeum lśni? Czy wciąż taki sam, gdy zatrzaskujesz drzwi? Ile jestem wart, żeby móc dać się kimś? Kto da odpowiedź mi? Kto da odpowiedź mi? Ile jestem wart, kiedy trofeum lśni? Czy wciąż taki sam, gdy zatrzaskujesz drzwi? Ile jestem wart, żeby móc stać się kimś? Kto da odpowiedź mi? Kto da odpowiedź mi? Ile jestem wart? Ile jestem wart? Jestem wart. Ile jestem wart? Jan Majewski. To prapremiera w LPT, proszę państwa. Ten utwór pojawi się na płycie jesienią. A przed nami jeszcze jedna dzisiaj propozycja, zanim pojawią się pierwsze trzy miejsca. Thank you. Harvey. To jest propozycja, proszę Państwa, artysta z Irlandii, znany zespoł Rimon. Głosowanie oczywiście będzie możliwe za czas jakiś. Przed nami pierwsze trzy miejsca. Janku, już ochłonąłeś trochę po występie. Tak. Sprawnie musimy to przeprowadzić, bo 14 minut pozostało do 22. Kogo mamy na trzecim? Na trzecim miejscu znajduje się Kaśka Słuchacka z piosenką Niebo było różowe. Trzecie i Kaśka Sochacka. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Jeśli chodzi o 67. notowanie listy przebojów trójki, mamy miejsce drugie. Proszę bardzo. Peter Gabriel, Panopticon. mówiłem, że wszystko jasne, bo to się, proszę państwa, tak snuje od tygodnia. Te tygodnie zmieniają się w miesiące i te utwory zamieniają się miejscami, jeśli chodzi o podium. To miejsce drugie, Peter Gabriel i Panopticon. Jan Majewski, nasz współprowadzący dzisiaj, debiutant, także debiutant z Opola. Udało się także zagrać fragment, który będzie na płycie, która się pojawi jesienią. Janku, zamilkłeś, bo patrzysz na miejsce pierwsze. Tak, dziękuję bardzo. Jeszcze zanim zagramy, chciałbym podziękować za zaproszenie i tobie chciałbym podziękować, Piotrze, że mogliśmy razem prowadzić audycję, a na miejscu pierwszym Depeche Mode, Ghost Again. No to słuchamy. Ciekaw jestem, jak długo to jeszcze potrwa, ale rzeczywiście bardzo przyjemnie się tego utworu słucha. Depeche Mode na pierwszym, z tym państwa zostawiamy. Jan Majewski, mój współprowadzący, nowy kolega, Olga Szućko, która zrealizowała program, i Piotr Firan. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką.